ภาพนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้ต้องทำยังไงดังโดนขโมยหัวใจแล้วผมต้องทำยังไงเลยเหลือ missing you too much I know I need you by my side like 24I miss the way we high and we on the low The letter to her kid turn to go pink at all I never found another girl like you Just like my dream come true มาทำให้ใจผมพองฟูมองไปทางไหนก็ชมพูผมเองแค่อยากเอ็นดูเพราะไม่มีคนอยากเจอเธออีกแล้วครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้ว Vivian Westwood She from that hoodSmell good I ain't tryna be rude You're sexy ชอบเวลาเธอยิ้มอย่างงี้ต้องโดนคิด Stay right here with me คืนนี้ไม่ต้องไปไหนจะรักเธอคนสุดท้ายของหัวใจจากนี้ไม่มีใครแค่เธอโอ้โอ้เอ้ยโอ้พระรามยังแพ้รักแล้วเธอเป็นใครกันนะทำไมผมต้องมาแพ้เธอมานอนคาถาเวลาที่ผมไม่ได้เจอดังเธอหลุดมาจากฝันเหมือนตอนที่ผมนอนหลับมา I'm missing you too muchอยากเจอฉันมากคนอะไรไม่รู้ยิ่งมองยิ่งน่าฟังแต่ผมไม่กี่บ้างฟังไม่แค่ใครทั้งนั้นใครจะมองยังไงก็แล้วแต่เรื่องของเขา Oh baby don't worry just trust me อยากอยู่กับเธอแบบนี้อีกร้อยปีรู้ไหมมีคนอยากเจอเธออีกแล้วครั้งนี้มันจะไม่เหมือนครั้งที่แล้วFrom that hood, I like your perfume. Oh, baby girl, you smell good. I ain't tryna be rude. You're sexy. ชอบเวลาเธอยิ้มอย่างงี้ต้องโดนคิด Stay right here with me. คืนนี้ไม่ต้องไปไหนจะรักเธอคนสุดท้ายของหัวใจจากนี้ไม่มีใครแค่